स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में ब्रह्मानंद का योगानंद प्रकरण चल रहा है, जो 11वां प्रकरण है, जहां यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि ज्ञान के बाद हृदय की सारी ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं। चैतन्य और जड़ की जो ग्रंथि पड़ गई है, अन्योन्याध्यास हो गया है, चैतन्य के धर्म को बुद्धि में, अबुद्धि के धर्म को चैतन्य में जो आरोपित करते हैं, यह ग्रंथि हट जाती, समाप्त हो जाती है, और उसके भीतर का जो संशय है वह संशय भी समाप्त हो जाता है। क्या क्या संशय हो सकता है? आत्मा शरीर आदि से अतिरिक्त है अथवा नहीं है, तो जान गए आप लोग क्या माने अतिरिक्त है। अतिरिक्त होता हुआ भी कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म से युक्त है अथवा नहीं है, तो आपने कहा कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म से रहित नहीं है, तो ऐसा न होने पर भी वह ब्रह्म से भेद है अथवा अभेद है, तो आपने भी निश्चय कर लिया क्या अभेद है, पक्का है ना, निश्चय अभेद है। तो उस अभेद स्वरूप को जानना ही मुक्ति का क्या है, साधन है। वैसे हम अभी अभेद जानते नहीं है, मानते हैं, सही बताऊं मानते हैं, जानते नहीं है। जहां भेद निश्चय हो जाएगा वहां तो सारा झंझट ही समाप्त हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा आत्मानं चेत विजानियात अयम अस्मित पुरुष किम इच्छन कस्य काम आय शरीर मनुष्य जड़ेत। जब भाई देखो फल नहीं दिख रहा है तो कभी न कभी यही लगेगा, यदि पेट भर गया है इसका मतलब खाना आपने खा लिया है, लेकिन अभी भूख लग रही है इसका मतलब अभी खाना हमने खाया नहीं है। तो ज्ञान का जो फल होना चाहिए, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य तितकृत्यस्य योगिनः, ज्ञान रूपी अमृत से जो व्यक्ति क्या है तृप्त है, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः, जो कुछ करना था सब कुछ कर लिया, जो कुछ पाना था सब कुछ पा लिया, न चास्ति किंचित कर्तव्यम, अभी उसके लिए कुछ करना शेष है ही नहीं, ना अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ भी इतना कर लिया, अभी इतना करना बाकी है, अभी पे खोलना है, वो करना है, अभी बहुत कुछ है, काम बहुत है, लगता नहीं लगता। और गीता जी में वो उत्तर गीता ने तो बोल दिया अस्तिचेत न चास्ति किंचित कर्तव्यम, अस्तिचेत सन तत्वित, इतना दो चुप, यदि अभी कुछ कर्तव्य शेष है, कुछ करना बाकी रह गया है, तो स न तत्व वित, तो वही है, हम लोग अभी मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। जीव ब्रह्म ही है, यदि जिन अपने आप को हम ब्रह्म रूप पूरी तरह से अनुभूत हो जाएगी ना, तो सारा जगत मेरा ही अपना हो जाएगा, भाई ब्रह्म का जगत है। जैसे बाप की संपत्ति बेटे की नहीं है, बाप की संपत्ति में बेटा हक के साथ कहता है सारी संपत्ति किसकी है, मेरी है, तो यदि उसका हम पुत्र भी मान ले मैं पूरी तरह से, तो भी उसका सारा संसार किसका संसार होगा, मेरा अपना संसार होगा, लेकिन लगता है कि अभी तो भेद है, उसका संसार है, उसका संसार है, उसका संसार है, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो वही बताया अभेद, हम जानते तो है, नहीं मानते तो है लेकिन जानते नहीं है, बस बोलते हैं भेद हैं भेद हैं, जियो ब्रह्मेव ना पर जियो ब्रह्मेव ना पर, हम बोलते हैं नहीं तो है भी कितना बताओ। शंकराचार्य ने बोली ना श्लोका अध्ययन प्रवक्षामि, आधे श्लोक कह देता हूँ जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है, यदि उक्तम ग्रंथ को भी क्या बोलना है तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और जियो ब्रह्मेव ना पर। अरे अभी तो पहले स्टेप कभी कभी लगता है कि जगत के प्रति भी मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ है, जगत के प्रति कहीं न कहीं सत्यत्व है, भोग के प्रति कहीं न कहीं महत्व है, कहना आसान है लेकिन उसको एकदम अनुभव में आ जाना, जैसे एक छोटा बच्चा खेलने में बड़ा आसक्त होता है, वो लूडो खेलना है और क्या होता है पांच से जो भी सांप सी है, जब बड़े हो जाते हो तो पूरी तरह उसमें आपका अटैचमेंट छूट जाता है, खेल खेल है। लेकिन अभी खेल को हम लोग खेल ही नहीं माने हैं, जो वास्तव में खेल है ना, जो खेल है जिसको खेल बोलते हैं क्रिकेट है वो, इसको भी हमने खेल कहां माना है। अरे खेल है तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन यहां भी हम क्रोधित हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, जबकि वो तो खेल ही है। और इसे जो हम लोग कर रहे हैं ये भी खेल ही है। जब तक हम खेल को खेल नहीं माने हैं तो इस संसार को हम कैसे खेल मानेंगे। और जिस दिन सारा संसार खेल हो जाएगा उस दिन आपकी वही स्थिति हो जाएगी जो शास्त्र कहता है, या हम लोगों की भी वही स्थिति हो जाएगी जो शास्त्र कहता है, तो अभेद ज्ञान हो जाए। सही बात, खेल को खेल न मानने से ही जेल है, सच में है, जेल माने कष्ट है। हाँ नहीं हो नहीं सकते हैं, नहीं भ्रांति है, हुए हुए हैं, कोई है नहीं, आप अपना माने हुए हैं। निवृत्त कहाँ कौन पकड़ा हुआ, हम ही अपने मन से पकड़े हुए हैं किसी भी चीज को, कोई ऐसा नहीं पकड़ा हुआ है संसार ही आपको नहीं। वो महात्मा लोग उदाहरण देते हैं ना, वो क्या पेड़ पकड़े लिया, पेड़ पकड़ लिया, पेड़ को अपने पकड़ा है, पेड़ को आपने नहीं पकड़ा है, तो वो पेड़ को आपने पकड़ा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है। सच बताओ संसार को हमने पकड़ा है, संसार हमें नहीं पकड़ा है। संसार तो कितने आए कितने चले गए, संसार हम ही मन से बने हुए हैं। अरे मैं बताऊं बचपन की बात, जब हम लोग सपना देखते थे कभी दोस्त के साथ, तो यहाँ सपना देखते दोस्त के साथ जाके पूछते थे, आज मैं तेरे साथ सपना देखा था, वहां घूम रहा था, क्या तू भी मेरे को सपने में देखा था क्या, अब बताओ कितनी बड़ी भ्रांति होती थी। यही हालत ऐसे ही है, भरतहरी जी ने सीधे बोल दिया, याम चिंत्याम मैं सत्यम सा विरक्ता, जिसका मैं दिन रात सोचता हूं ना वो मेरे से विरक्त है, वह किसी और के बारे में सोचता है, कोई और उसके बारे में नहीं सोचता है, वह किसी और के बारे में सोचता है, वह भी उसके बारे में नहीं सोचता है, वह मेरे बारे में सोचता है, तो धिक्कार है उसको, धिक्कार है उसको, धिक्कार है मेरे को, अधिकार है इस कामदेव को जिसने सारे संसार को उलझाया हुआ है, फंसाया पड़ा है। तो ये वास्तविकता यही है जीवन की। चलो हम आते हैं जीव ब्रह्म, संसार के प्रति एक तो मिथ्यात्व निश्चय तो हो गए मेरे भाई, संसार के प्रति मिथ्यात्व तो निश्चय होता है, भोग बुद्धि आज भी बनी हुई है, नहीं तो 80 साल 70 साल में लोग कब का पद छोड़ देता, आदमी नहीं छोड़ता। देख लो संसार में हम लोग तो देख रहे, आप लोग भी देख रहे हो, तो अभेद होने पर भी, अभेद जान लेने पर भी, मैं मतलब अभेद की जो निष्ठा होती है वह निष्ठा ज्ञान के साथ ही होगी या कर्म के सहित ज्ञान से होगी, तो इस प्रकार के सारे संशय क्या हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे। एक बार साक्षात्कार हो जाए अपने विषय में, स्व विषय में, तो सारी संशय और उल्टी बुद्धि हमेशा ही, फिर भूल करके भी कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान आप नहीं कर पाओगे, फिर भूल करके भी मैं सुंदर हूं, मोटा हूं, दुबला हूं, ये अभिमान हो ही नहीं पाएगा, ऐसा भाव समझ लेना चाहिए। तो एक प्रश्न आया कि महाराज जी आपने जो बताया कि मुक्ति जीव और ब्रह्म की एकता रूपी ज्ञान ही मुक्ति है, यह मुक्ति जो है केवल कर्म से होगा अथवा कर्म के सहित ज्ञान से होगा, और दोनों प्रकार की स्तुतियां और दोनों प्रकार की स्मृतियां उपलब्ध हैं। एक स्तुति है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीव से क्षतम समाह एवं त्वयि न अन्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते न रह। अखा अखा माने पूरी जिंदगी कर्म का अनुष्ठान करते रहना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, पाप कर्म से, इससे अब वहां लोग अर्थ उल्टा लगा देते हैं, इससे व्यक्ति कर्म से लिप्त ले पायमान नहीं होगा, मतलब कर्म करोगे, वैदिक कर्म करोगे तो पाप कर्म से लेपाय मान्य होगा। यहां जोड़ना है, कर्म का अनुष्ठान करोगे, वैदिक कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो पाप कर्म से हम जुड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन पुण्य कर्म से हम क्या करेंगे, वहां जुड़ेंगे, जुड़ ही जाएंगे, उससे आसक्ति हो ही जाएगी। तब वहां बताया कि असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसाविता, ये उचित नहीं रास्ता है। इसलिए रास्ता तो सबसे श्रेष्ठ वही है, कौन सा रास्ता, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यही हमें निश्चय आना है। दूसरा रास्ता क्या बताया, नहीं भाई विद्या और अविद्या दोनों का जो अनुष्ठान करता है तो अविद्या माने कर्म से मृत्यु को पार कर जाता है, कर्म से भोग और भोग से भोग की वासना समाप्त हो जाती है, भोग के बाद भोग की वासना समाप्त हो जाती है, या ये मृत्यु है, गरीबी भी तो मृत्यु है। वो कबीर ने कहा क्या, नहीं तुलसी ने कहा, दरिद्र समनो दुख भाई, है ना, दरिद्रता के समान संसार में दूसरा कोई दुख है ही नहीं। तो कर्म करोगे तो दरिद्रता रूपी जो मृत्यु है उस मृत्यु के पार चले जाओगे, नहीं चले जाओगे। और कर्म करोगे तो किसी के सामने हाथ फैलाने की भी आवश्यकता, तो मांगना भी क्या है, मृत्यु है कि नहीं मृत्यु है। तो इस प्रकार की मृत्यु कर्म करोगे तो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। तो जो मांगना है और जो दरिद्रता रूपी मृत्यु है, इस मृत्यु से क्या करोगे, पार कर जाओगे। और उपासना से उस देव भाव, मतलब इस शरीर को छोड़ करके उपास्य भाव को प्राप्त कर जाएंगे, यह वहां अमरता की प्राप्ति है। इसी विषय में स्मृति भी बताई, कर्मगा एव संसिद्धिम आश्रिता जनकार्य, कर्म से ही जनक आदि की स्थिति संसिद्धि को प्राप्त किए हैं, केवल कर्म से। दूसरी स्थिति बताई, जैसे अन्न को मधु के साथ मिला दो, मधु को अन्न के साथ मिला दो, उसी प्रकार से तप और विद्या दोनों मिलकर के ही महान औषधि बन जाते हैं। तो आप कैसे कहते हो कि केवल ज्ञान से ही होगा, यहाँ तो कोई स्तुतियां कहती कर्म से, केवल कर्म से, कई स्तुतियां और स्मृतियां कहती हैं कर्म और ज्ञान दोनों से होंगी। तो भाई हम कैसे निश्चय करें, ठीक है। अब आ जाओ यहां भाष्य में, तीसरी पंक्ति नीचे से 369 पृष्ठ पे, 369 पे तीसरी पंक्ति नीचे से, इत्यादि स्मृतेश्च, मिल गया, केवल सेवा ज्ञान समुचित सेवा कर्मणो मुक्ति हेतुत्व स्यात् इति आशंक्य। कहते इत्यादि स्मृतेश्च, पहले स्तुति बताई किसके विषय में, केवल कर्म से अथवा कर्म और ज्ञान से। दूसरी स्मृति बताई, कर्मणा एव संसिद्धि, ये गीता जी का है, यह भी महाभारत का है, यथा अन्नम मधु संयुक्तम, जैसे अन्न मधु के साथ मिलकर के, हम मधु अन्न के साथ मिल जाए तो भेषज दवाई बन जाती है, उसी प्रकार से विद्या और कर्म तप दोनों मिल जाए, तप माने कर्म और विद्या माने ज्ञान, दोनों मिल जाए तो एक भेषज हो जाती है, एक दवाई हो जाती है जीव के लिए। तो इत्यादि स्मृतेश्च, इति माने इस प्रकार से आदि और भी स्मृतियां हैं, केवलस्य ज्ञान समुचित सेवा कर्मगढ़, केवलस्य कर्मगढ़ है, यहां कर्मगढ़ का देहली दीप न्याय की तरफ दोनों तरफ जोड़ना है। एक न्याय होता है कौन सा, देहली दीप न्याय, गरीबी में लोग देखते थे, घर में एक ही चिमनी होती थी, झिबरी होती थी, लालटेन होता था, उसको बीच दहली पे रख देते थे और उसका प्रकाश दोनों कमरों में जाता है। और आप लोग बाथरूम में भी देखे होंगे, बीच में बल्ब लटका देते हो, आजकल तो सब कॉमन हो गया है, पहले जो अलग अलग बनते थे लैट्रिन बाथरूम, तो बीच में बल्ब लटका देते थे, उसका प्रकाश दोनों तरफ जाता था। तो इसी का नाम है देहली दीप न्याय। तो यहाँ कर्मगढ़ का संबंध दोनों के साथ लेना, केवल से कर्मगढ़ है, हो गया ना, अज्ञान समुचित से कर्मगढ़ है, मिल गया, कि केवल कर्म का अथवा ज्ञान से समुचित कर्म का, कर्म को मुक्ति हेतुत्व, मुक्ति के हेतु रूप से, मुक्ति के कारण रूप से आदमी होते हैं, इति आशंक, ऐसा आशंका हुई। भाई केवल कर्म ही मुक्ति का साधन बनेगा या ज्ञान के सहित कर्म मुक्ति का साधन बनेगा, ऐसी आशंका हुई। क्योंकि हमारे पास दोनों प्रकार की स्तुतियां और स्मृतियां उपलब्ध हैं, तो उस शंका का समाधान कर रहे हैं हम। उदाहृत वाक्य स्थले अपि तपः शब्दस्य पाप निवृत्ति परत्वात् आंग शब्दस्य च पापे अनिवृत्ति परत्वात् संसिद्धि शब्देन च ज्ञान साधन चित्त शुद्धि अभिधानात् विद्या शब्देन च उपासनाया विवक्षितत्वात् न कर्मणा मुक्ति साधनत्वम् इति अभिप्रायेण साधनानंतर निषेध परम तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय इति श्वेता स्वतर वाक्यम अर्थतः पठति। भाई देखो, जो श्रुति स्मृति है उसका अर्थ तो समझो, अर्थ समझोगे नहीं अपने अनुसार अर्थ लगा लेते हो। यहाँ क्या अर्थ बताया कि उदाहित वाक्य स्थले अपि, उदाहित माने जिन वाक्यों का उदाहरण दिया गया था, उदाहित वाक्य उन उदाहित वाक्य के स्थानों में भी, उदाहित माने उदाहरण दिए गए वाक्य के स्थलों में भी, उस जगह पर भी क्या बताया था, तपह च विद्या संयुक्तम है ना नीचे, तो तप शब्द है, जो तप शब्द कहा गया है वह किस लिए कहा गया है, पाप निवृत्ति परत्वात्। तप शब्द का प्रयोग क्या करना, ताप के पाप है, पाप की निवृत्ति परक है भाई, तप है पाप की निवृत्ति। मैं बताए खाली हमें बहाना चाहिए, खाली दिमाग रहेगा ना तो ये बुराई सीखने के लिए कोई स्कूल थोड़े होते हैं, वो तो अपने आप सीख जाता है, लेकिन अच्छाई सीखने के लिए स्कूल भेजना पड़ता है, डांटना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, तब अच्छाई सीखता है। इसलिए हमारे यहाँ जो बताया जाता है कि सावन के महीने में शंकर जी पे जल चढ़ाना, ए ओ मत खाना, तो लहसुन प्याज मत खाना, जो भी उपाय, शराब मत पीना, मांस मत खाना, जो कुछ न कुछ उपाय बताते नहीं। तो अब सुबह मंदिर में जाने के लिए आपको 4 बजे जगना पड़ेगा, नहीं लाइन लग जाएगी। तो जो 9 बजे तक सो रहे थे, अब कम से कम सावन के महीने में आपकी आदत क्या हो जाएगी, 4 बजे जगने की हो जाएगी। कम से कम सुबह सुबह कम से कम चल करके बाबूनाथ पे जाओगे, एक टाइम भोजन करोगे, अथवा जो आप नशा आदि करते हो उस नशा आदि पदार्थों से भी आप क्या करोगे, बचोगे। तो यहां बताया तप शब्द पाप निवृत्ति परत्वात्, जो तप शब्द है पाप की निवृत्ति परक है, तप करोगे तो पाप कर्मों से क्या करोगे, बचे रहोगे। यदि तप नहीं करोगे तो सही था बहाना चाहिए, मन इतना क्या बोलते हैं खतरनाक है, इसको जरा सा भी ढीला छोड़ दो, जरा सा भी इसके ऊपर शासन करना बंद कर दो, तुरंत अनाचार की तरफ, गलत रास्ते की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। जरा सा भी रास्ता इसको ढील छोड़ दो तो भी। इसलिए तप शब्द किसका है, पाप को निवृत्ति कराने वाला होता है, बाद में तप का भी अपने आप सहज त्याग हो जाता है। जैसे ही उदाहरण हम गंगा को पार करना है तो क्या चाहिए, हमें नाव चाहिए, नाव के माध्यम से हम गंगा नदी को पार कर लेंगे, और जब पार कर गए तो नाव को छोड़ेंगे, नाव को पकड़ेंगे। ऐसे मान लो हम तंबाकू खाते थे, तो तंबाकू खाने के लिए सौंफ खाना जरूरी है, सौंफ खाओ या मुख शुद्धि का कोई चीज खाओ, और जब हमारी तंबाकू छूट गई तो अब मुख शुद्धि की आदत बन गई, तो भी आदत आपको दुख देगी नहीं देगी, वो भी नुकसान करेगा। भाई सौंफ खा लिया सर्दी में वो ठंडा करेगा, लौंग खाया गर्मी में वह लौंग हमें क्या करेगी, नुकसान करेगी। हम उन साधनों का प्रयोग किए थे किसके लिए, बुराई को छोड़ने के लिए, और जैसे बुराई छूटी तो तो वह साधन भी हमारे लिए निष्प्रयोजन हो जाते हैं, उन साधनों की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इसी को यहाँ बताते हैं निवृत्ति परत्वा। जो तप है वह क्या है? निवृत्ति परक है। आप लोग जब तीर्थ यात्राओं में जाते हो तो तप होता नहीं? तप होता है, होता नहीं? वहां कई बजे भोजन मिलता है? 11 बजे। और आपके घर में जब भूख लगी तब खाओ। तो अब वहां मिलेगे तो उसी समय खाओगे, नहीं मिलेगे तो राम नाम जब कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप लोग तब कहाँ करने जाते हो, होटल में जाके खा आते हो, एक गड़बड़ कर लेते हो। लेकिन वहां जाके अपने हिसाब से जगना, सुबह इतनी तेज घंटी बजेगी तो आप सोना भी चाहो तो सो नहीं सकते हो, जगना ही पड़ेगा। तो हमारी जो आदत है, जो गलत आदतें हैं, आश्रमों में तीर्थों में जाकर के हम अपने आप में एक सुधार करते हैं, बुराइयों से हम बचते हैं। तो तप शब्द से ऐसा कुछ नहीं है, तप माने हमें पापों से, बुराइयों से क्या करती है? बचाती है, इतना प्रयोजन है। और अब एक बहुत गजब का अर्थ है, कर्मणा एव ही संसिद्धि है न आस्थिता जनकादय है। यहां बड़ा गजब का शब्द है, अर्थ हम ज्यादातर पढ़ते हैं क्या? कर्मणा एव, कर्म से ही, एव कारण कर्म से ही, कर्म के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। संसिद्धि आस्थिता, संसिद्धि को आस्थिता का अर्थ लगाते हैं, प्राप्त हुए हैं। क्या किए हैं? संसिद्धा आस्थिता संसिद्धि को, सम्यक रूप में सिद्धि को आस्थिता माने क्या हुआ? प्राप्त हुए हैं। कौन हुए हैं? जनक आदय है, ये अर्थ लगाते हैं, यही तो करते ना। लेकिन अब यहां आस्थिता का दूसरा अर्थ लगाए हैं भाष्यकार, देखना। आ में आस्थिता में आ शब्द है, क्या है? आ शब्द है। तो यहां कह रहे हैं आंग शब्द से च पापे अनिवृत्ति परत्वात्। आ शब्द से क्या लेंगे? पाप में अनिवृत्ति, जिसके पाप निवृत्त नहीं हुए हैं, पाप निवृत्त नहीं हुए हैं, अनिवृत्ति परत्वात्। पाप अभी अनिवृत्त हुए हैं, तो आस्थिता संसिद्धि के साथ नहीं जोड़ना है, आस्थिता को जोड़ना है जनकादेय के साथ है। जिसके पाप अभी दूर नहीं हुए हैं, ऐसे जनक आदि, भाई जनक राजा है, नहीं राजा है, तो राजा के भीतर क्या गुण होगा? रजस्व गुण होगा, सीधी सी बात है। तो रजस्व गुण पाप ही तो है, और क्या? रजो गुंग रूपी जो पाप हैं अभी जिससे जिसके दूर नहीं हुए हैं, वह कौन है? जनक आदि। तो अब आस्थिता का अर्थ संसिद्धि के साथ नहीं जोड़ना है, आस्थिता का अर्थ, आस्थिता शब्द को किसके साथ जोड़ना है? जनक आदय है। तो कहते जनक आदय आस्थिता, जनक आदि जो राजा हैं, आस्थिता माने क्या? जिसके अभी पाप दूर नहीं हुए हैं, वे लोग भी कर्मणा एव संसिद्धि, कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त किए हैं। कर्म से कौन सी सिद्धि प्राप्त किए हैं? वही अंतःकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि। यह अर्थ थोड़ा यहां अलग है, ध्यान देना। आस्थिता का अन्वय किसके साथ लेंगे? जनक आदि के साथ लेंगे। तो जनक आदि की विशेषता हो जाएगी क्या? आस्थिता। आस्थिता माने क्या हुआ? आंग उपसर्ग जो है पापे अनिवृत्ति परत्वाद, जो जिसके पाप अभी निवृत्त नहीं हुए हैं, स्थित मैंने अपने स्वरूप में स्थित है, अस्थित मैंने अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, जिसके पाप अभी दूर नहीं हुए हैं, ऐसे जनक आदि भी संसिद्धि को प्राप्त किए हैं। संसिद्धि माने कौन हुआ? स्वरूप सिद्धि नहीं, संसिद्धि माने स्वरूप सिद्धि नहीं, बल्कि क्या है? संसिद्धि शब्देन च, संसिद्धि शब्द के द्वारा क्या लेना? ज्ञान साधन चित्त शुद्धि अभिधानात्। ज्ञान का जो साधन है, ज्ञान का साधन क्या है? अंतःकरण की शुद्धि का कथन है। संसिद्धि माने क्या हुआ? अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि। यहां कौन सी सिद्धि प्राप्त किए हैं? स्वरूप सिद्धि नहीं, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त किए हैं। कौन? जनक आदि, जिसका अंतःकरण पहले अस्थित था। अस्थित माने क्या हुआ? रजोगुण से युक्त था, पाप से युक्त था। कैसे सिद्धि को प्राप्त किए हैं? कर्मणा, वैदिक कर्मणा, और या ईश्वर अर्पण बुद्धिया कर्मणा, ईश्वर अर्पण बुद्धि से उन्होंने कर्म वैदिक कर्मों का अनुष्ठान किया, उस कर्मों का अनुष्ठान से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया। यहाँ संसिद्धि माने स्वरूप सिद्धि नहीं, अंतकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि को प्राप्त किए हैं। कहाँ से? कर्मणा, कर्मणा माने वैदिक कर्मणा, ईश्वर अर्पण बुद्धिया कृत कर्मणा, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया हुआ जो कर्म है कृतेन कर्मणा, उन कर्म से वो प्राप्त किए हैं। कौन? जनक आदि राजा आस्थिता माने जिनके अंतकरण पहले शुद्ध नहीं थे, अनिवृत्ति अनिवृत्त परत्वात। आया अर्थ? आगे आ जाओ। विद्या शब्देन, विद्या शब्द भी आया, तो भाई विद्या का अर्थ ज्ञान नहीं लेना, विद्या का अर्थ ज्ञान नहीं लेना है। विद्या शब्देन से उपासनाया, विद्या शब्द से क्या लेंगे? उपासना। तो कर्म और किसका? उपासना का समुच्चय होगा, ज्ञान का किसी के साथ कोई समुच्चय नहीं बनेगा। कर्म और उपासना का समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है, कर्म के साथ साथ उपासना साथ साथ चल सकती है। विवक्षितत्वात्, ऐसा विवक्षित होने से, विवक्षित ऐसा कथित होने से, सातवां श्लोक है, विवक्षित होने से। न कर्मणा मुक्ति साधनत्वम, कर्म न कर्मणा न मुक्ति साधनत्वम, कर्म से या कर्म को कर्म के द्वारा मुक्ति साधनत्वम न, मुक्ति का साधन रूप नहीं है, कर्म से मुक्ति का साधन नहीं होगा। इति अभिप्रायेण, इस अभिप्राय से कहते हैं, साधनानंतर निषेध परम, और दूसरे भी साधन का निषेध है, कर्म के साथ उपासना रूपी साधन का भी क्या है? निषेध परक। यह स्तुति है, कौन सी स्तुति है? श्वेता स्वतर स्तुति है, वह स्तुति तमेव विदित्वा, तम एव उस परमात्मा को ही विदित्वा ने जान करके, अति मृत्युम एति, व्यक्ति मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है, संसार का अतिक्रमण कर जाता है, दूसरा कोई रास्ता है? कहते ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, उस रास्ते पर चलने के लिए दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, ऐसा श्वेता सूत्र परिषद है। इसी स्तुति के अर्थ को अर्थतः पाठ करते हैं, वाक्यतः नहीं, श्रुति के श्रुति को ही पूरी तरह से नहीं लिखते हैं, जिसे विद्यते हृदय ग्रंथी श्रुति ही लिख दिया था, तैसा श्रुति नहीं लिखे हैं, बल्कि श्रुति के अर्थ को श्लोकबद्ध किए हैं। आठवां श्लोक, तमेव विद्वान, तमेव विद्वान अत्येति मृत्युं पंथा न चेतरः, तमेव विद्वान अत्येति मृत्युं पंथा न चेतर, ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षीणैः क्लेशैर्न जन्मभाक्, ज्ञात्वा देवं पाशहानिः शिंगई क्लेशैर न जन्म भाक। तम, तम माने उसका, उसका माने किसका? परमात्मानम, उसका, उसका माने उस परमात्मा को। विद्वान माने जो जानता है, जानने वाला, वही मैं हूं, जानने वाला कौन है? वही मैं हूं, वह जानने वाला ही, अवेव लेना, तम विद्वान एव, उस तत्व को जो जानने वाला है, जानने वाला कौन है? वही मैं हूं, वह ही क्या है? मृत्युम अत्येति, मृत्यु का अतिक्रमण करता है, मृत्यु माने क्या हुआ? संसार का अतिक्रमण करता है, संसार में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, सुख दुख, इसी का नाम क्या है? मैं और मेरा, फिर न मैं में शरीर में भी अभिमान नहीं रहता, न शरीर के संबंधियों में भी मेरा अभिमान नहीं रहता, मैं करता हूं या मैं भोगता हूं ऐसा भी अभिमान नहीं रहता है, मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं ये सारे अभिमान या इसी का नाम संसार है और कोई संसार नहीं। पीछे आप लोग पढ़े हो द्वैत विवेक प्रकरण में, ये जो द्वैत सृष्टि है ना, दो से रचा हुआ है, एक ईश्वर सृष्ट जगत है और दूसरा जीव सृष्ट जगत है। तो जीव सृष्ट जगत तो विनाश हो जाता है और ईश्वर सृष्ट जगत के प्रति मिथ्यात्म निश्चय होता है। याद रखना, जो पीछे द्वैत विवेक प्रकरण में वहां बताया गया है कि दो प्रकार की सृष्टि है ना, एक ईश्वर सृष्ट जगत है और दूसरा जीव सृष्ट जगत है। तो जो जीव सृष्ट जगत है ना, उसका तो विनाश हो जाएगा, और जो ईश्वर सृष्ट जगत है, ईश्वर सृष्ट जगत माने क्या हुआ, धरती आसमान जल पृथ्वी इनसे बना हुआ जो भौतिक पदार्थ है, पेड़ पौधे जो भी हैं, इन सब के प्रति आपका क्या होगा, मिथ्यात्म निश्चय होगा। जैसे आकाश की नीलिमा दिखती है लेकिन नीलिमा होती नहीं, तैसे इनके प्रति मिथ्यात्म निश्चय होगा। वहां बहुत वाद विवाद है, उसको आप लोग पढ़ लेना। उसने पूर्व पक्ष ने आग्रह किया ईश्वर सृष्ट जगत क्यों नहीं नाश होगा, तो आप पीछे क्यों उसको नाश करने पे तुले हुए हो, क्योंकि वह तो तुम्हें दुख देता ही नहीं है, ईश्वर सृष्ट जगत दुख नहीं देता है, तो उसको नाश क्यों करना चाहते हो, तुम्हारा संसार तुम्हें दुख देता है, तुम नाश करो ना ईश्वर सृष्ट जगत को नाश तुम। अब ईश्वर क्या बोलते हैं कि आकाश की जो नीलिमा है, अब नीलिमा को नाश करना चाहो कैसे नाश करोगे बताओ, उसका एक ज्ञान कर लो नीलिमा है नहीं, बस नाश ही है। तो जो जीव सृष्ट जगत है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, सुखित्व और दुखित्व, मैं और मेरा, यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, मतलब अतिक्रमण कर जाएगा। अतिक्रमण करने का मतलब क्या हुआ, बोलने को भले बोलेगा मेरा है, सुखी हूं दुखी हूं, लेकिन इसका उसके ऊपर कोई प्रभाव, अतिक्रमण का अर्थ मैंने बताया था आपको याद होगा, नदी पर जो पुल बनता है तो नदी का पुल अतिक्रमण करके उस पार ले जाता है आदमी को। अब नदी में कितना भी तरंगे आवे, पुल पर चढ़े हुए व्यक्ति का नदी के किसी भी तरंग से कोई स्पर्श नहीं होगा, लेकिन अब अतिक्रमण न करो, अब नाव पे बैठ जाओ, तो अब तरंग के साथ आप क्या करोगे, हिलोगे डुलोगे, तो थोड़ा ऊपर उठोगे, इसलिए कहते हैं संसार से ऊपर उठे थे। तो आप लोग बोलते हो ना महाभारत में युधिष्ठिर का रथ है, थोड़ा जमीन से क्या चलता था, ऊपर उठता था एक फुट, अब ऊपर उठता था नहीं था वो तो भगवान जाने, लेकिन आपका रथ ऊपर उठ सकता है, इस संसार से एक फीट ऊपर उठ भी उठ जाओगे ना तो भी आपका कल्याण है। एक फीट ऊपर उठने का मतलब क्या हुआ, संसार के स्तर से आप क्या हो जाओ, ऊपर उठ जाओ, संसार का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, जो जिसमें सारा संसार डूबा हुआ है। यही गीता जी ने बताया ना, या निशा सर्व भूतानाम तस्याम जागृति संयमी, या श्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्चतो मुनि, सो रहा है उसमें, उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो संसार के इन पदार्थों में आप क्या करते जाते हो, सब दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, लेकिन आप दौड़ते हो क्या, तो समझ लेना आप संसार से ऊपर उठे हैं। तो इसी का नाम है अतिक्रमण करना। अच्छा, इस तत्व ज्ञान, उस परमात्मा को मैं रूप से जानने के अलावा और कोई रास्ता है, कहते हैं क्या है, पंथा न च इतर है, इतर मैंने दूसरा कोई रास्ता, दूसरा कौन सा रास्ता है, केवल कर्म से अथवा ज्ञान के समुचित कर्म से, ये दोनों रास्ते न पंथा, ये रास्ते नहीं है, किसके लिए, मोक्ष उपाय, मोक्ष के उपाय के रास्ते ये सब नहीं है, न एव विद्यते, इनसे इन रास्ते की प्राप्ति होने वाली है ही नहीं, ये एकदम मना कर दिया। ठीक है, कर्म से कर्मणा, कर्म से इस लोक के भोग की सिद्धि होती है, उपासना से देव भाव की प्राप्ति कर लेते हो, परलोक के भोग की सिद्धि हो जाती है, लेकिन मुक्ति की सिद्धि तो नहीं होगी। अच्छा, कर्म और उपासना भी यदि अंतःकरण की शुद्धि माने ईश्वर अर्पण बुद्धि से करोगे तो अंतःकरण की शुद्धि के हेतु बन जाएंगे। अंतःकरण की शुद्धि के जब हेतु बन जाते हैं ना, तो हमारे भीतर ज्ञान को पकड़ने की योग्यता आती है, अब फिर हमें ज्ञान मिल जाता है। गीता जी में यही बताया, तेषाम सतत युक्ता ए भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयान्ति ते। तेषाम सतत युक्ता नाम, तेषाम माने उनको, सतत युक्ता नाम जो सतत हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं। भजताम प्रीति पूर्वकम, भजन करते हैं लेकिन कैसे करते हैं, प्रीति पूर्वकम, लोभ पूर्वक नहीं है, भाव से भजन करते हैं, कुछ पाने के लिए नहीं है। तो होगा क्या, ददामि बुद्धि योगम तम, उस साधक को हम बुद्धि योग देते हैं। उस बुद्धि योग से क्या होगा, एन माम उपयान्ति ते, एन बुद्धि योगेन माम उपयान्ति, जिस बुद्धि योग से वह मेरे को प्राप्त कर लेता है, इसे बुद्धि योग को देता हूँ। तो क्रम के साधन बनेंगे, लेकिन वो भी निष्काम, वहां भी यदि सकाम हुआ ना तो मुक्ति के साधन नहीं बनेंगे। ध्यान देना, सकाम होते ही आप उस देवलोक की प्राप्ति कर लोगे बस, अब फिर वहां से वापस आना पड़ेगा। आपने पूछा महाराज इस लोक में तो चलो संसार का अतिक्रमण कर लेगा, परलोक में, परलोक में करेगा कि नहीं करेगा, पता ना। इस लोक में तो चलो आप लोग बोलते हैं ना ज्ञानी हो गए ना कुछ करते होते तो हो नहीं, इस लोक मौज मार लो परलोक में भोगना पड़ेगा, कुछ किए हुए तो हो नहीं। तो कहा भाई परलोक में यदि जाएगा, परलोक में यदि शरीर लेगा तब तो उसको चिंता होगी, जब परलोक में जाने का जो बंधन था, रस्सी थी, वही टूट गई है, तो फिर वह व्यक्ति उस चिंता से भी मुक्त हो जाता है। इसको बता रहे नीचे वाले पाद से, ज्ञात्वा देवम, उस देव को जान करके, ज्ञात्वा देवम माने उस देव को जान करके, स्वयं प्रकाश परमात्मा को, वही मैं हूं, प्रत्येक भिन्न ब्रह्म वही मैं हूं, ऐसा अपरोक्ष अनुभव करके, कहते पाश हानि, पाश माने जो बंधन थे, कौन से बंधन थे, काम क्रोध आदि जो पाश थे ना, वह पाश ही छूट जाते हैं। भाई देखो आपकी वासनाएं ही तो आपको एक शरीर से दूसरे शरीर की तरफ ले जाती हैं, और जब आपकी वासनाएं ही समाप्त हो गई हैं तब कहां से कहां जाओगे बताओ। हमारी इस संसार में हमारी नचाने वाली ना, हमारी वासनाएं नचा रही हैं, अभी देखना यदि हमारी वासनाएं समाप्त हो जाएं तो अशांति से यहां बैठे रहोगे प्रेम पुरी कमरे में। और नहीं इसी बात, जिसकी वासनाएं हैं, देखो अभी कहां जाना है, गेट ऑफ इंडिया देखना है, फिर अभी प्रिंस ऑफ वेल्स का म्यूजियम देखना है, फिर वो क्या है गुफा है, फिर इधर क्या दरगाह है, फिर अभी तो हमसे पूछते महाराज जी आप वो फिल्म इंडस्ट्रीज गए थे क्या देखने के लिए, देख के आए हो क्या, हमको भाई देखने की इच्छा नहीं होती, क्या देखे आप बताओ। लोग जाते ना ये सब, हाँ फिल्म सिटी देखने के लिए जाते हैं, लोग घूमने के लिए जाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, अब इच्छा ही नहीं होती कहीं भी जाने की, इच्छा नहीं, मैं देखा भी नहीं हूं कि चलो देखा हूं, लेकिन देख के भी क्या करूंगा बता, कुछ पहनने की, कुछ खाने की, आज इस होटल चलते हैं कल उस होटल में, ऐसा सारा भाव इसके भीतर, जब तक वासना होगी तो हम लोग भी उस दुकान की जलेबी खानी है, उस दुकान से खरीदना है, कुछ न कुछ वासनाएं थी, अब तो लगता है कमरे में मिल जाता है, सब बढ़िया शांति मिल जाती है। तो यहां वही बताया कि भाई आपको नचाने वाली आपकी कौन सी थी, वासनाएं थी, कामनाएं थी, वह कामनाओं का प्रवाह समाप्त हो गया तो पाश हानि, पाश की हानि हो जाती है, तो छिंगई क्लेशई, जो क्लेश थे वह नष्ट हो जाते हैं, क्लेश माने आसक्ति आदि सब क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच कष्ट होते हैं। कौन से, सबसे बड़ा कष्ट तो क्या है, अविद्या ही है नहीं, सबसे बड़ा कष्ट। दूसरा कष्ट है अस्मिता, मैं हूं तुम्हारी मजाल, मैं अस्मिता, जो अहंकार है आपका सूक्ष्म अहंकार है, ये अहंकार कब पैदा हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तीसरा क्या है, राग द्वेष, राग किसी से राग है किसी से द्वेष है, चौथा अभिनिवेश है, दुराग्रह है। हम किसी में इतने चिपक जाते हैं, अभिनिवेश कर देते हैं कि वहां से हम निकलने की सोचे सकते ही नहीं है। जैसे हम कार में अभिनिवेश कर ली, वहां से हम छोड़ करके अलग होने की सोचे पाते नहीं, तो अभिनिवेश है। ये पांच कष्ट होते हैं, ये कष्टों के नष्ट हो जाने से न जन्म भाग, फिर उसको जन्म होता ही नहीं है। जब जन्म ही नहीं होगा तो फिर उसका संसार कहां रहेगा, ये बता। तो इस संसार से मुक्ति, अब परलोक में जब शरीर ही नहीं है तो शरीर होवे तो संसार में मुक्त होगा कि नहीं होगा, और जब शरीर ही नहीं है तो फिर मुक्ति की चिंता रहती नहीं है। तो इस तरह से वह मुक्त हो जाया करता है। भाष्य पे विचार हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।